Utulivu jamani, tunaomba upande huu zaidi. Naona tusikilize hoja. Zinataka kujibiwa hoja, kwa hivyo tuwe makini. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah wa salatu wa salamu ala rasulillah sallallahu alayhi wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Amma ba'd. Natumai wengi wananisubiri niseme, lakini sitosema kwa sababu sijui kusema kama yalokusha semwa, ila tutazame neno uzazi, mazazi, ikiwa ya mtume, ikiwa ya mwingine, vipi Qur'ani imetuongoza. Mazazi yametajwa si ya mtume katika Qur'ani, lakini yametajwa mazazi ya kila mtu katika Qur'ani. Sisi pia tumetajwa mazazi yetu mpaka tukafika ulimwenguni. Lakini watu watukufu wametajwa mazazi yao ndani ya Qur'ani. Mesto kwenda kwenye kitabu wala akwali, kwa sababu dakika 10 haziwezi kuchukua yote. Tukifungua surat Al-Imran, anatuambia mama wa Maryam, ifqalat imra'atu Imran, rabbi inni nadhartu laka ma fi batni muharara fataqabbal minni innaka antas samiu alim. Falamma wadhatha, sijui utasemaje hapa, falamma wadhatha, na falamma wadhatha qalat inni wadhatuha untha, rabbi inni wadhatuha untha, qala falamma wadhat qalat. Surat Al-Imran. Al-Imran ni mwanzo. Inni wadhatuha untha. Allahu a'lam bima wadhat wa laysa dhakari kal untha. Wa inni sammaituha Maryam wa inni u'idhuha bika wa dhurriyataha min ash-shaytani ar-rajim. Fataqabbalaha rabbuha biqabulin hasani wa anbataha nabatan hasana wa kaffalaha Zakariya. Kullama dakhala 'alayha Zakariya al-mihraba وجد عندها رزقا قالت يا مريم أنى لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. هنالك دعا زكريا ربه. Kwa uono alouona katika mazazi na ulezi, kwa sababu mtoto alipelekwa katika wanazuoni Zakaria na maulamai, kwa sababu baba yao alikuwa tayari ameshakufa. Imran alikuwa amekufa alipozaliwa Maryam. هنالك دعا زكريا ربه قال ربي هب لي من لدنك ذرية طيبة فتقبل مني إنك أنت السميع الدعاء. هapo فنادته الملائكة وقائم يصلي في المحراب. آية زيبو ذا مزازي من تجهيزي آية ذا مزازي إكيوا يمتومي إكيوا سيمتومي كويفو مزازي هتويز كويا كانوشا كويا تاجا. تكيوندوك هapo تنكوجا سورة مريم. Baada Zakaria kuweza kurahbika na mtoto huyu, kafa ya insad dhikru rahmati rabbika abadahu Zakaria idh nada rabbahu nidaan khafiya qala rabbi inni wa ana al'azmu minni wa ishtala ar-ra'su shayban wa lam akun bidu'aika rabbi shaqiya wa inni khiftu al-mawali min wara'i wa kanat imra'ati aqira fahab li min ladunka waliya yarithuni wa yarithu min ali yaquba waj'alhu rabbi radiya. Ya Zakaria inna nubashshiruka bi ghulamin ismuhu Yahya lam naj'al lahu min qablu samia qala rabbi anna yakunu li ghulamun wa kanat imra'ati aqira wa qad balaghtu min al-kibri antiya qala kadhalika qala rabbuka huwa alayya hayyinun wa linaj'alahu ayata huwa alayya hayyinun wa qad khalaqtuka min qablu wa lam taku shay'an qala rabbi ij'al li aya qala ayatuka alla tukallima an-nasa thalatha layalin sawiya fa kharaja ala qaumihi min al-mihrab fa awha ilayhim an sabbihu bukratan wa ashiya ya yahya khudh al-kitaba bi quwwatin

Naweza kusema hivyo. Katika mawaidha yao wanahitaja. Ma min ahadin yusallima alayya illa radda Allahu alayya ruhi hatta arudda alayhi salam. Kwa hivyo salamu zetu tunazompelekea mtume anazirejesha kwetu bila sisi kujua. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ah, bado dakika sekunde zake zimebakia. Kama zimebaki tutazitumia sisi shehe. Zetu hizo. Tunapeleka huko. Sisi zetu hizo kama zetu tumebaki tutumalize. Zimebaki sekunde 30 utaweza kuzungumza? Sekunde 30 huwezi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Tunaomba watu watulie. Tunaomba watu watulie. Wasikilize hoja. Tunaomba dakika zetu tano hizo walizozungumzisha message zetu zimalizie mwisho. Niombe tu ikiwezekana, ikiwezekana tuzungumze kwa muda. Naruhusiwa kusema? Ndio, kuna tano. Alafu amalize dakika 10. Itabidi amalize 10. Ah, jamani, tunampa dakika 10, alafu na huku zinamalizwa 10, alafu huku zinamalizwa 5. Sawa. Bismillah. Kwa hivyo 10 utapewa. Basi jamani, 10-10. Bismillahir Rahmanir Rahim. Haya jamani, tutulie. 10-10 wanamaliza. Ile 5 sema umempata, kwa hivyo haina neno. Sheikh, uko tayari? Kwa nini tukubali? Kwa sababu 5 15 asema ile aliomba haimu katika shaka. Sasa tuombe. Tutakapomaliza tuombe takatifu. Naanza Sheikh. Ah, tayari. Bismillahir Rahmanir Rahim. Tungesikia. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Ndugu zangu katika Uislamu mliohudhuria kwenye mjadala huu, nataka kuwathibitishia na kuwaambia kwamba bado sisi hoja zetu walillahi alhamdu zinazotufanya tuseme kwamba maulidi ni bid'a dhalala bado ziko pale pale, na ndugu zetu barakallahu fihim wameshindwa kuzivunja hoja zetu. Sheikh wangu Sheikh Khamis Abdul Hamidi alipokuja kuzungumza amejitahidi kuzisoma aya nyingi sana katika sura mbalimbali kama suratu Ali Imran, suratu Al-Qasas na sura nyinginezo na suratu Maryam kuthibitisha kwamba watu wazaliwa. Na sisi hoja yetu haiko katika masala watu wazaliwa au hawazaliwi au kuelezea mazazi kwamba fulani kazaliwa hivi fulani kazaliwa. Sio hoja yetu. Hoja yetu sisi ni kuthibitisha, je, al-ihtifalu bil maulid an-nabawi ni jambo liko katika sheria, limefunzwa au limefundishwa na Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, au ni jambo lililozushwa? Maana sisi tunao historia kwamba jambo hili watu wa kwanza waliolizusha ni mashia wa kifatimia kule nchini Misri, al-Ubaidiyun, na wala si Mtume sallallahu alaihi wasallam kama wao wanavyodai kwamba Mtume alifanya hivi, Qur'ani sio ilisema, sio watu walikusanyika, sio ilikuwa hivi. Haya ni maneno ambayo wanayatoa kuleta ushahidi ambao sio sawa sawa. Na katika kabla sijagusa mingineyo, lakini nilikuwa nataka kuweka sawa yale yaliyozungumzwa na mzungumzaji wa kwanza. Katika aliyozungumza, kwa sababu kazungumza mengi, kwanza katika aliyozungumza ambayo mimi nahisi kwa upande wangu ni makosa, na yeye kama atapata muda huo atajaribu kuweka sawa. Kwanza kuitafsiri aya wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu, kwamba na kile alichokuja nacho Mtume sallallahu alaihi wasallam alichokuja nacho, zikirudiwa recording watakuta jambo hili. Tafsiri yake atakum sio alichokuja nacho, kwa sababu kuna tofauti baina ata na ata. Ata bi maana jaa, ata amrullahi ay jaa amrullahi, na ata bi maana aata. Hapa tuwekana sawa tu, pamoja na kwamba ile taathira haiko kubwa sana, lakini tuwekana sawa. Tafsiri Qur'ani haifasiriwi kwa rai. Man qala fi al-Qur'ani bi ra'yi falyatabawwa maqadahu min an-nar. Kadhalika katika maneno aliyozungumza anasema sisi huu mfumo uliopangwa ndio ambao umembabaisha kwamba yeye alomfanya asikubali. Sisi tunasema hizi hayat, hii mitindo iliyowekwa katika kumswalia Mtume sallallahu alaihi wasallam na au kumdhikiri Allah subhanahu wa ta'ala, lakini tuwe kwenye kumswalia Mtume na kumwadhimisha Mtume sallallahu alaihi wasallam, mitindo hii imezushwa, haikuwepo. Iwe mwasoma maulidi kwa kuanza Qur'ani au vitu vingine, kama mwenyewe amesema kwamba mwasoma Qur'ani kwa mbwembwe, ni mbwembwe tu. Qur'ani si mbwembwe, Qur'ani ni kitu adhimu, kikisomwa kina maana yake. Kwa hiyo nasema sisi tufungwa maulidi Qur'ani kama mbwembwe tu, ili jambo kama wafanya kweli kwa mbwembwe waangalie vizuri, kwa sababu hii ni dini, dini haina mbwembwe. Kisha akasema pia vile vile Mtume sallallahu alaihi wasallam angesoma maulidi saa ngapi? Yeye ameshughulishwa na Makuraishi. Si kweli maneno haya. Mtume sallallahu alaihi wasallam amefanya ibada ngapi ambazo sisi mpaka leo wengine twashindwa kuzitekeleza ibada za Mtume sallallahu alaihi wasallam? Na sio miaka yote ya Mtume sallallahu alaihi wasallam ameshughulishwa kupigana na makafiri. Makafiri waliporomoka katika mwaka wa 8 Hijria baada ya Fathu Makkah, na hili jambo liko wazi. Mtume sallallahu alaihi wasallam akawa anajipanga dhidi ya watu wengine na futuhati Islamia zinakwenda, na Mtume anatekeleza ibada zake. Hakuna alichokiacha Mtume sallallahu alaihi wasallam katika ibada. Hawezi kushindwa kuliasisi jambo la dini lenye kheri eti kwa sababu kashughulishwa na mtu fulani na mtu fulani. Hii ni dhana potofu ambayo haina nafasi katika Uislamu. Kisha kuna msemaji ya katikati alikuja kuzungumza akasema akiwapongeza kwamba wale wa rahbaniya tanibtadauha ma katabnaha alaihim, akiashiria kwamba wale walianzisha jambo zuri na utawa waliouzusha ambao hatukuwaandikia wao. Huu utawa huu kwanza peke yake ni makosa, haupo na Mwenyezi Mungu, Allah hakukubali. Na ndio maana Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema la rahbaniya fi islam, hakuna utawa katika Uislamu. Na Uislamu ni dini ya Mtume sallallahu alaihi wasallam na dini ya mitume waliotangulia. Kwa hiyo hawa walikuwa ni wazushi, na uzushi wenyewe waliouzusha wakashindwa kuuendeleza. Allah subhanahu wa ta'ala yeye anasema, amewaahidi Allah akawapa ujira mzuri walioamini miongoni mwao, sio waliouchunga utawa ambao ni uzushi. Walioamini miongoni mwao ndio wakapewa ujira wake Allah subhanahu wa ta'ala. Ukisoma aya vizuri utaona, fa ataina alladhina amanu minhum ajrahum, tukawapa wale ambao waamini miongoni mwao ujira wao, kwa sababu walimwamini Mtume sallallahu alaihi wasallam, kama kina Abdullah ibn Salam radhiyallahu anhu. Kwa hiyo madai hayo si ya kweli. Pia vile vile katika ambayo twagagamizwa nayo, kama ikiwa kila ibada ni lazima iwe imefanywa na Mtume sallallahu alaihi wasallam, jambo ambalo sisi tulisemi, anasema je, Mtume sallallahu alaihi wasallam alifanya darasa baada ya magharibi? Huku ni kutokufahamu sunna za Mtume sallallahu alaihi wasallam. Nitaomba niwe radhi kama neno hili kutokufahamu itakuwa ni matusi. Lakini nasema ukizisoma sunna za Mtume sallallahu alaihi wasallama utakutana na habari za darasa na mauidha baada al-fajri, baada al-dhuhri. Hadithi ziko nyingi. Baada al-maghrib Mtume sallallahu alaihi wasallama anakaa kitako na maswahaba zake wakiwaelimisha. Si lazima shike bulughu al-maram ya ujalalini. Lakini ilikuwa kwa wakati huo akielimisha watu wake. Kwa hiyo hiyo si dhana sahihi. Kadhalika msemaji wa katikati akadai kusema kwamba katika al-mawsu'atu al-yusufiyya fi bayani adillati as-sufiyya kwamba eti imesemwa kwamba neno kullu bi wa kullu bid'atin dalala ni amun makhsusun. Tayib, kullu tumezitaja tatu. Kwa nini huyu bwana mwenye kitabu hicho ambaye yeye ni msufi kwa upande wake ni lazima atetee maulidi na vitu vingine? Kwa nini aichague kullu bidatin dalala, hiyo ni amu makhsus, lakini akaiacha wa kullu dalalatin fi nnar? Limadha? Kwa nini? Pamoja na kwamba shehe wangu dede si anasema tazungumza Kiarabu, na kipenda Kiarabu kwa sababu lugha ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, pamoja na kwamba yeye hutumia sana umagharibi kwa kuzungumza sana Kiingereza. Ayul fariqain ahqqu bil amni in kuntum ta'lamun. La la la la la. Zimeisha. Kwa hiyo ndugu zangu katika imani. Kwa hiyo ndugu zangu katika imani, sisi tunabaki katika hoja yetu ya msingi, al-ihtifalu bil maulid an-nabawi ash-sharif. Jambo hili halikufundishwa, na bahati nzuri Sheikh Dedes anasema kwamba hii ni ibada kubwa na ina thawabu nyingi. Na sababu hiyo, kwa sababu hiyo ndio maana yeye akakutana na Mtume sallallahu alaihi wasallam, wa nahnu la nusaddiquhu ala dhalik. sisi tumsadikishe katika hilo, kama vile ambavyo mwenzake anashaka juu ya hilo. Sisi tusadikishe juu ya hilo, na hiyo sio hoja ya kuthibitisha kwamba bidaa inafaa kwa sababu kaota kama uta Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa tunataka hoja za kielimu. Al-ihtifalu bil maulidi nabawi, ikiwa ni ibada, ibada yoyote imefundishwa na Mtume sallallahu alaihi wasallam, tuonyeshwe mahali popote pale namna Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam alivyoifundisha ibada hii ya kukusanyika kwa ajili ya mazazi yake. Hakuna dalili hata moja iliyosomwa, la min al-Qur'ani wala min as-Sunna, si kwenye Qur'ani wala katika Sunna, hakuna dalili hiyo mpaka sasa hivi. Kwa hiyo sisi tunasema kwamba hili jambo limezuliwa. Lau kwamba ingekuwa ni ibada kama mnavyodai, basi Mtume sallallahu alaihi wasallam ana haki ya kuifundisha, ima afanye yeye au amrishe au ifanywe mbele yake. Na kama kulikuwa kuna kizuizi, basi masahaba walikuwa na nafasi ya kulifanya jambo hili. Leo inakuwaje, inaingiaje akilini mfumo huu na utaratibu huu ije mpaka baada ya karne 4 5 katika nususu sariha, leta nususu sariha cha Ahmad al-Badawi Jamalul Layli. Yeye anakubali, ananukuu akikubali kwamba jambo hili halikuzushwa isipokuwa katika karne ya 6. Dini imezushwa karne ya 6. Dini gani hii? Dini imezushwa kwenye karne ya 6. Kitabu ni nususu sariha cha salamu. Nikitakiwa kuthibitisha nitasoma. Naam, inna jitimaa nnasi ala samai qissati al-maulidi an-nabawi sharif, ukurasa 158. Kukusanyika watu kwa ajili ya kusikiliza kisa cha mazazi ya Mtume mtukufu sallallahu alaihi wasallam, amrun istuhditha ba'da asri an-nubuwa, ni jambo lililozushwa baada ya zama za utume. Bal ma dhahar, isipokuwa halikudhihiri, illa fi awail al-qarn as-sadis al-hijri, isipokuwa baada ya karne ya 6 kihijria. Akaendelea na maneno yake kutetea kwamba je, hii ndio dalili afayakunu dhalika wahdahu kafiyan li tasmiyatihi bid'a. Haya maneno yamezungumzwa na kijukuu cha Ahmad al-Badawi, au mtoto wa Sayyid Ahmad al-Badawi Lamu, huko mwenye baba maarufu yuko Malindi, na akinukuu maneno haya akimnukuu Alawi al-Maliki. Jazakumullahu khair wa barakallahu fikum. Tano zangu. Tutulie jamani. Naam Sheikh, endelea. Mimi sio? Naam. Huko. Huko kwanza. 10. Alafu tena watu watano, alafu ni 5. Ngoja Sheikh. Naomba watu watano. Ngoja. Tulimpa 5, kwa hivyo na yeye mwache achukue 5, alafu tutakupeni 10. Sikiliza. Wewe umeridhia, hujaridhia, sisi tunatekeleza kanuni ya wenyekiti. Tumekupenda dakika 5. Tuna haki sisi, tulitoa dakika 5 hali ya kuwa tumeridhia wenyekiti kukupeni ninyi. Tunatoa dakika 5 hali ya kuwa tunaridhia wenyekiti, hata watu wengine waridhie tutapeleka huko. Haya bina. Ita dakika 5. Asalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Watu watulie. Tulie jamani. Naam, katika hizi 5 tulizopewa, 2 atazungumza al-akh hapa Muhammad, 3 mtamaliza nazo. Ndugu zangu Islam, namshukuru Allah tabaraka wa taala na kumsalia Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Mimi nikutilia mkazo yale ambayo ameongea al-akhi Qasim Mafuta Qasim. Twasema hivi, Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam amesema, man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fa huwa raddun, mwenye kuzusha katika dini yetu hii jambo ambalo halikuwepo katika zama ya bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hilo ni mwenye kurudishwa mwenyewe. Fa huwa mardud, mwenye kurudishwa, halikubaliwi. Na vitabu vyao kava kina Jamali Layl, ambao ni mwanachuoni mkubwa wao wanamtegemea Jamalul Layl mjukuu wake, vinathibitisha ya kwamba jambo hili limezuka mwanzo wa karne ya 6. Twaona ndugu zetu wengine hapa wanakuja kutuletea dalili kwamba kuna mazazi. Mimi swala hili nitakanilijibu kielimu. mazazi Mtume sallallahu alaihi wasallam, ndugu yangu Hamid Muhammad Abdul Hamid Khamis Abdul Hamid akaleta dalili kwamba watu wanazaliwa, lakini ndugu yangu hapa akajaribu kama kumzuia kwamba watu wote wanazaliwa, lakini makusudi yake mimi nimemuelewa kwa maana hiyo kwamba Mtume naye kazaliwa watu wamsherekee. Sasa kama amemhusisha Mtume peke yake, mbona Adam amezaliwa hakuna maulidi ya Adam? Alafu Adam ametajwa kwenye Qur'ani kama vile yeye ametajwa Qur'ani kwamba yeye amezaliwa, ameumbwa na ndio kuanzishwa huko, kwa sababu mwanadamu vile vile anaanzishwa katika tumbo lake. Kisha Mtume SAW akatufundisha ya kwamba yeye alipozaliwa sisi tufanye nini. Hadithi imekuja ndefu. Mtume SAW akasema dhaka, alikuwa akifunga, akasema dhaka yaumu ulitu fihi, hiyo ni siku ambayo nimezaliwa. Kwa Mtume SAW alipozaliwa alikuwa akifunga, wa unzila alayya fihi an-nubuwa, kwa sababu siku hiyo Jumatatu ndiyo ambayo umeteremshwa utume. Barakallahu fik. Naona bado una hamu ya kuzungumza. Mimi namalizia zile tano zetu zilizobakia. Kadhalika katika yanayozungumzwa ni kauli au ni maneno yaliyozungumza Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu kuthibitisha kwamba kuna bid'a nzuri aliposema ni'matil bid'atu hadhihi. Huu ni ufahamu wa kusema kwamba Omar amezungumza kwamba kuna bid'a nzuri. Nataka niwaambie kwamba tarawih ni sunna na sio bid'a, kwa sababu imefanywa na Mtume sallallahu alaihi wasallama, lakini kwa jamaa kwa muda wa siku tatu, kisha akaiacha kwa sababu Umar akaja akaihuisha nini sunna ile ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo aliposema ni'matil bid'atu hadhihi hakukusudia bid'a ile ya kisheria, na ndio maana al-Imam al-Hafidh Ibn Rajab al-Hanbali katika kitabu chake Jami'ul Ulum wal Hikam fi sharh 50 hadith min jami' al-Karim anasema wa amma ma waqa'a fi kalam as-salafi min istihsan ba'd al-bid'i fa inna ma dhalika fi al-bid'i al-lughawiyya la al-shar'iyya. فمن ذلك قول عمر رضي الله عنه لما جمع الناس في قيام رمضان على امام واحد في المسجد. akaendelea baka akasema akasema Umar ni'matil bid'atu hadhihi. Asema ama yale yaliyopatikana katika wanawachuoni, maneno ya wanawachuoni yalitangulia katika kufanya uzuri baadhi ya bid'a, hilo ni katika upande wa bid'a za kilugha, katika maana ya kilugha, kama tulivyosema neno swala lina maana ya lugha na maana ya kiistilahi au maana ya kisheria, la si katika ile maana ya kisheria ya kwamba kile lilozushwa kama alivyosema Imam Shatibi, at-tariqatu fi ad-din mukhtara'a tudahi ash-shar'iyya yuqsadu biha al-mubalagha fi at-ta'abbud. Sio maana yake, hii ni neno bid'a kilugha. Kwa hiyo tusijaribu kuchanganya baadhi ya maneno ambayo hayahusiani na maneno mengine yaliyokuwa mbali na hilo. Kwa hiyo ndugu zangu katika imani, tunasema ya kwamba hakuna dalili hata moja iliyotolewa kuhalalisha maulidi na kukusanyika kwa ajili ya maulid, bali tumeambiwa tu kwamba kuna kuzaliwa. Asante. Sasa dakika 10 za kumalizia. Ndio. Sasa namaliza dakika 10. صلى الله وسلم على نبينا محمد بالكيب هذه بارك الله فيك واجي تنكيب وسلم هيا هيا توكيميا ساسا تماليزيو دقيقة 10 zetu توكيميا ماكيني تسكيليزي هيا امبكا امبكا 40 huko tayari. Rosa. Sasa mweka hili hii ndio mike tutakuweka karibu bado bana, maana kile mike kiko mbali. Siko tayari. Mike yuko. Hii ndio ilikuwa ikae hapa hivi. Ngoja lete hapa. Aha, hapa sawa sawa. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nadhani inatosha sasa hivi. Tunasikia? Mwenyekiti, mimi nilitaraji nitasikia hoja. Lakini sikusikia hoja. Na hata moja kwa hakika. Kwa sababu hoja za Kiislamu kwanza huanzia kwenye Qur'ani. halafu zikateremka katika hadithi za bwana mtume sallallahu alayhi wasallam. Kuzungumza kwa kote, hata aya moja hakuna sijasikia walioitaja. Wanangoja sisi tutaje aya, halafu watafute umo ndani, watafute kujigonga, lakini hawajataja aya. Wameanza dakika 40 kwanza, hata aya moja kashika pale pale, kula bida dalala, kula bida dalala. Unaona, halafu alipokuja kutaka kujibu, bahati mbaya sasa mimi nimempa hoja nyingi na nimetaja aya nyingi, hajazijibu hata moja. Kwa mfano, nimewaambia kwamba Mungu amemsifu mtume kwa maana tabia njema, amemsifu mtume kwamba yeye ni kigezo, makusudio sisi tusomeshane habari ya mtume. Kwa hivyo tunakusanyika kwenye maulidi, lengo moja la kwanza ni kusomeshana sira ya mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa maana hiyo maulidi kwa nafsi ya lile kusudio lake kubwa lilokuwa pale, moja kwa moja inatekeleza amri ya Mungu ndani ya Qur'ani. Haiwezekani tena ukaja ukaitafutia labda ibida madhal, Mungu kaamrisha watu wakutekeleza, sisi ndicho kinachotakiwa tukifanye kama ni Waislamu. Haiwi sasa Waislamu wanatekeleza amri ya Mungu, wewe utafute kusema ile bida. Nasikitika sana kijana jina lake nimemsahau, alikusema mwisho anapopotosha maana ya hadithi, asema jambo halikuwepo katika zama za mtume. Hiyo ndio mala isaminu, hiyo ndio tafsiri. Maana wametaka kujifanya kujionesha kama wanajua kutafsiri, lakini kumbe hawajui. Hii mwenyekiti, kwa hakika utaratibu huu siwa huu wa kufanya mjadala. Sisi tunachotaka ilivyostahili hasa, unasikia mwenyekiti, wao ni watu wakuja wameakuta maulidi, sisi tumeakuta maulidi, umeakuta watu wazee wanasoma maulidi, una hoja utaratibu wa kielimu. Utaniongeza dakika zangu? Tulia. Zinapotea. Zinapotea, usiseme zineni, zinapotea hizi. Utaniongeza utaratibu wa kielimu wa kisomi na adabu za kielimu. Kwa mfano kama aspirini, wewe umekuja daktari, umegundua kama aspirini haitibu, unajua nini dawa ile kwa bora zaidi, basi kuna mikutano ile kawaida ya wanavioni wa fani ile, unakwenda pale unaeleza tatizo la aspirini, unaeleza uzuri wa ile yako, sasa ndio unathibitisha kwa wasomi. Huendi ukafungua darasa kwa usiojua kitu ukataka ukaenda kuwapoteza ikawa umefanya, wala hujatengeneza dini. Wao kama walikuwa wameona maulidi na ila, walikuwa waenda kwa wanavioni kwa mashehe wakatoa mawazo yao, si wao tu, na kosa hilo analifanya hata wakubwa zao wamekuja na kosa hili. Na nimewaambia mimi Nasoro mara nyingi sana, wewe usikae ukazungumza kwa ile msikitini kwa juni, wewe njoo uzungumze kwangu. Unaona? Mwenyekiti nilinde, ashutu nilinde, usiseme tuendelea, nilinde. Dakika zangu nitumie vizuri. Tunataka kutengeneza dini, na dini haitengenei kama hatufuati taratibu. Taratibu zitapatikana. Jamani tulieni, ngoja. Tukambia mimi mwenyekiti. Hawahimili hawa. Jamani ngoja Dedes. Shehe Dedes. Naam. Zungumza kuhusu kwa nini maulidi yanafaa. Tulieni jamani, tusikilize. Mwenyekiti. Nakuomba usimtaje mtu yoyote, hata akiwemo akiwa hayupo usimtaje. Hilo si tatizo kwangu, mimi sikutaja mtu kwa nia mbaya. Halalala. Mimi namtaja mimi rafiki yangu, mpenzi wangu, ndugu yangu, jirani yangu, tumecheza pamoja. Sawa. Tumia dakika zako tatu zilizobakia. Najibu yale yako wewe tu mwenyekiti. Anyway. Narudi. Sasa hapa tunapozungumza, tuwekimia jamani. Tunachozungumza ni hoja zinazopelekea maulidi yanafaa. Dhumuni kubwa zaidi ni kwamba hili swala tulitengeneze. Tukikaa dakika tano, yule kasema kitu kapoteza nani, hakuna wa kumjibu kwa sababu mpaka ajaruhusiwa na mwenyekiti. Ndicho nilichosema, tunahitaji tukae sisi tuliokuwa tunafahamu vitabu, afungue kitabu pekee yetu pahala tukutane, ili tuwekane sawa, hili jambo litafikia mwisho. Hivi kwa namna hivi tutafanya mara nyingi, hatufiki mwisho. Ndio maana nilikuwa nasema mwenyekiti. Sasa narudi katika langu hili tabu hii. Jamani kimya jamaa, mkizungumza dakika mnazipoteza wenyewe. Unazipoteza dakika zangu. Dakika mnazipoteza wenyewe, mnamwongezea yeye. Endelea, dakika tatu zako zimebakia. Mwenyekiti, nasema hivi, hapa panatakiwa hoja. Tumetoa hoja ya kwanza, Mwenyezi Mungu kasema mtume ni mfano, kwa hivyo tujifunze habari zake mtume. Tunakaa tunajifunza habari zake mtume, tunatekeleza amri ya Mungu, na ndilo dhumuni la Mungu atuletea Qur'ani tuitekeleze. Hawajaipinga hoja hiyo, kwa hivyo bado inabaki kama haijapingika, kwa sababu tunatekeleza. Sasa ukisema kwa namna hivi mnapotokeleza hivi hajafahamisha mtume pale, imekuja hoja ile kasema ule utaratibu je kaufundisha mtume? Utaratibu mtume hajafundisha kila aina ya utaratibu wa kila kitu, la kuna amri nyingi katika Qur'ani zimeelezwa, ambazo hizo nazo unaona bwana, sio kila kimoja unaweza ukakipata, si umenifahamu? Hapa ndio maana katika sharia ya dini kuna Qur'ani, kuna sunna, halafu kuna ijmaa ya wanavyuoni, halafu kuna kiasi. Kungekuwa hakuna haja ya ijmaa ya wanavyuoni, kungekuwa hakuna haja ya kiasi, ingekuwa mtume kamaliza kila kitu, hakuna kitu ambacho hajakieleza. Kwa mfano, kwa watu wa nchi za baridi katika hali fulani wafanya hivi, watu wa nchi za joto katika hali fulani wafanya hivi, akaaridhisha kila kitu. Kuna wanavyuoni wale ndio wanaweza, wanafanya istinbati, wanaingia chini ndani ya Qur'ani, wanatoa yale yaliyokuwa ndani ya Qur'ani. Kwa mtu anapokuwa anatekeleza Qur'ani, haiwezekani hata siku moja mtu yule akawa anakosea. Sasa na masahaba wa mtume wameshawahi kukutana, mtume akaenda, tumesema hapa mtume, hadithi ile ya Imam Muslim aliwauliza, nyinyi mmekaa hapa kufanya nini? Wakajibu, sisi tumekaa hapa tunamtaja kwa ajili ya kumtaja, na jalasna nadhkurullah, tunamtaja Mungu, tunamhimidia Mwenyezi Mungu, ala mahadana lilislam, kwa yale aliyotuongoa katika dini, wa manna bihi alaina. Na nini maana manna bihi alaina? Zile neema alizotuletea. Hili neno hili limetumika ndani ya Qur'ani. Mungu alizungumza, laqad manna Allahu ala almu'minina idh ba'atha fihim rasula. Wale masahaba wamekaa pale wanamzungu, na mara nyingi sana masahaba walikuwa kikao kimzungumza mtume, wakimsifu mtume, wakielezana kila mmoja alichokipata kwa mtume. Hivi ndivyo maisha masahaba walivyokuwa. Hadithi nyingi sana ziko za namna hiyo. Masahaba wakikaa wakielezana ya mtume. Ndicho tunachokifanya katika Maulidi. Kwa maana hiyo, Maulidi moja kwa moja ni sahihi, ni tendo walilolifanya masahaba wakati wa uhai wa mtume sallallahu alaihi wasallam. Wamekaa wakafanya hivyo hivyo. Sisi tumefahamiana. Si lazima wale masahaba walipokaa, walipoanza, walisoma aya gani na sisi tusome aya ile ile. Uislamu hauko hivyo. Uislamu hauko hivyo. Kwani kila masahaba, kila kundi lilokali kamzungumza mtume, walianza namna moja? La. Hakuna kwamba walianza namna moja. Halipo hivyo. Uislamu haujajifunga, na ndio maana Mungu ametupa akili tuweze kuona hivi. La kujifundisha ni amri ya Mungu hii inatekelezwa. Namna kuitekeleza ya Mungu. Kila mmoja anahangaika katika kuitekeleza amri ya Mungu inapotoka. Na amri za Mungu kasema tumtukuze mtume. Alhamdulillah tumtukuza. Kasema tunusuru mtume, heshima yake, tunafanya hivyo. Kasema tusome habari za mtume, tunafanya hivyo. Kasema tumsalie mtume, tunafanya hivyo. Na yote hayo manne na mengine tunayafanya katika Maulidi. Yote hayo tunayafanya katika Maulidi. Kwa hivyo tunaposoma Maulidi tunatekeleza amri za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Hakuna kitu kingine kilichotoka nje. Hakuna kimoja kinachofanywa ndani ya Maulidi ambacho hakijaamrishwa, hakina amri ndani ya dini. Ndio maana ile inaposema, anaposema bid'a, ni ile iliyokuwa haitokani na Qur'ani. Lakini kila kinachofanywa ndani ya Maulidi kinatokana ndani ya Qur'ani. Kila kimoja. Haiwezekani kwa hivyo yale Maulidi yakawa sasa hayatakiwi na Mungu, wakati yale yanayofanywa mle ndani yote ni amri zake mwenye Mwenyezi Mungu. Sasa ina maana wanachosema wao, ndugu zetu, uchukue moja tu. Mimi sijasema kama tunasoma Qur'ani maana yake mbwembwe. La, ile kataka kuvuruga yeye mwenyewe, na unaweza akafanya unachosema. Lakini tumesema sisi, nilichosema ile sisi kwa tunaongeza hichi, tunaongeza hichi. Sio tunasoma Qur'ani mwembwe. Tunaongeza hichi. Ile sasa ile ni kama nini, mapambo. Labda inoka nzuri. Ile ni pambo. Sawa mwenyekiti? Ile ni pambo. Dakika zangu mbili zimeshapoteza. Ile ni pambo. Mwenyekiti, dakika zinapotea. Mwenyekiti, dakika zangu zinapotea. muda umeisha, tulikuongeza pia ukaisha. Dakika yangu moja mmepoteza, sasa itabidi muongee. Lakini kwa ufupi ninachosema mimi, haya kila kinachofanya pale kimeamrishwa na Mungu. Kwa hivyo haiwezekani yale maulidi yakawa hayatakiwi na Mwenyezi Mungu. Sasa mimi ninachoagiza na walika wale mabwana na wengine, tukutane sisi mbali pale moja hoja, kila hoja tunaizama. Hii hadithi hapa tunaizungumza pale pale. Haya hii hapa tunaizungumza pale pale. Inakuwa rahisi. Hivi ni kujidanganya tu. Haya basi, asante. Haya jamani, tunaomba kwanza tutulie. Kwanza mimi niwashukuru waliozungumza kwenye mjadala huu wote. Nawashukuru sana. Pamoja na nyinyi ambao mlikuwa mnasikiliza, nategemea taaluma iliyotolewa imefika vichwani. Sasa taaluma hii iliyofika vichwani tunataka tuitumie kwa umakini ili tuimarishe mshikamano wa Waislamu sote. Pamoja na hayo, pametolewa maombi, wahusika nafikiri wameyachukua. Kwa hivyo taarifa watatoa wao, lakini cha msingi tusigombane. Jamani, tusigombane kwa jambo hili la Maulid. Pamoja na hayo, labda nishukuru na meza kwa tokeo hili muhimu lilofanyika ndani ya wilaya yetu katika shehia yetu hii ya Kizimkazi. Kwa hivyo cha msingi tumekuja salama, turudi salama insha Allah. Mwenyezi Mungu atupe kila la kheri. Wenyekiti wangu na urejesha meza kuu. Mimi nashukuru, alhamdulillah. Sina la kuzungumza kinyume na maneno ambayo amezungumza mzee wangu. Barakallahu fikum.